Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, czwarty dzień marca, jest godzina piąta, czas na pierwszy dziś serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. To był początek pandemii w Polsce. 5 lat temu potwierdzono u nas pierwszy przypadek COVID-19. Amerykańska pomoc dla Ukrainy wstrzymana, decyzję ogłosił prezydent Donald Trump. Ministerstwo Kultury podjęło kroki w sprawie dzieła flamandzkiego mistrza skradzionego w latach 70. i odnalezionego w Holandii. 5 lat temu potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjentem zero był pan Mieczysław z województwa lubuskiego, który zakaził się w Niemczech. Pandemia rozprzestrzeniła się błyskawicznie na całym świecie i dotknęła milionów osób. Tysięcy ofiar, które przeżyły, ale cierpiały i często niosą ze sobą następstwa choroby do dzisiaj, bo i takich pacjentów mam i takimi pacjentami się do dzisiaj opiekuję. Mówi szef ogólnopolskiego programu zwalczania chorób infekcyjnych, profesor Adam Handczak. Pierwszy przypadek COVID-19 wykryto w listopadzie 2019 roku w 12-milionowym Wuhan w Chinach. 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Testami potwierdzono prawie 700 milionów zakażeń z powodu koronawirusa. Zmarło prawie 7 milionów osób. Donald Trump wstrzymuje amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy. Amerykański prezydent jako powód podał brak woli pokoju ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Wiceprezydent J.D. Vance z kolei jest pewny, że prezydent Ukrainy ostatecznie zgodzi się na rozmowy pokojowe z Rosją mimo starcia z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. W wywiadzie dla Fox News J.D. Vance powiedział, że Wołodymyr Zełenski wykazał wyraźną niechęć do angażowania się w proces pokojowy, o który zabiegał amerykański prezydent. Myślę, że w końcu jednak to zrobi, bo musi, dodał wiceprezydent USA. Ministerstwo Kultury rozpoczęło starania, żeby odnaleziony w Holandii obraz kobieta niosąca ogień wrócił do kraju. Dzieło flamandzkiego mistrza Pietera Brechla młodszego zostało skradzione ponad 50 lat temu z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Do tej pory uznawano je za bezpowrotnie utracone. Obraz zauważono w ubiegłym roku na wystawie w holenderskiej Gouda. Tamtejsze muzeum wypożyczyło dzieło z prywatnej kolekcji. Na trop obrazu trafił holenderski detektyw sztuki Arthur Brandt. Dziennikarze magazynu Find poinformowali go, że obraz jest podobny do dzieła skradzionego w Polsce w 1974 roku. Jak się okazało, był to oryginał kobiety niosącej żar, do której Peter Brechle stworzył 5 kopii. Zacząłem prowadzić własne dochodzenie i wkrótce znalazłem pozostałych 5 kopii dzieła. Wszystkie różniły się od oryginału. Arthur Brandt ma nadzieję, że dzieło Brechla wkrótce powróci do Polski. Obraz znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych dzieł sztuki. Polska zasługuje na to, by go odzyskać. Dzieło ma jednak swojego właściciela, który kupił go w latach 70. lub 80., nie wiedząc, że dzieło jest skradzione. Polski rząd i Muzeum Narodowe w Gdańsku mają złożyć wniosek do holenderskiej policji, by odzyskać dzieło. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła w eksplozji butli z gazem we wsi Śliwin koło Rewala w Zachodniopomorskim. Wybuch nastąpił w garażu, gdzie dwóch mężczyzn najprawdopodobniej przygotowywało petardę domowej roboty, mówi Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Wskutek wybuchu na miejscu zginęła jedna osoba. Do działań skierowano 3 zastępy Straży Pożarnej, a same działania strażaków ograniczały się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz oświetlenia terenu działań policji. Swoje czynności prowadzi prokurator. Na miejsce wybuchu sprawdzili saperzy, sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Ponad 200 członkiń kół gospodyń wiejskich z różnych stron Polski pojawiło się wczoraj w Sejmie. Przy wiejskiej odbyła się konferencja liderki lokalnych społeczności. Bardzo często zajmujemy się kulinariami i na przykład jeżeli w naszej wiosce Bierzewi jest organizowany Dzień Babci czy Dziadka, robimy ciasta. Często też występujemy jako kociewianki. KGW Garbów Wiesława. Przede wszystkim angażujemy się społecznie w kościele, w gminie. Bierzemy udział w świętach. Robimy palmy, proszę pana. Wijemy wieńce, piękne dożynkowe. Panie, jesteście sercem gminy. No, uważam, że nasze koło tak. Bardzo nam było miło gościć liderki kół gospodyń wiejskich w Polsce. One się rozwijają, tętnią życiem, biorą na siebie dużą odpowiedzialność, edukację, organizują wszelkie imprezy. Są nie do przecenienia. W Polsce jest ponad 15 tysięcy kół gospodyń wiejskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś w Toruniu, o tej porze właśnie, ponad 6 stopni powyżej zera, a najchłodniej w Jeleniej Górze i tutaj jest 5 stopni poniżej zera, więc rozpiętość temperaturowa konkretna. Jedyne ostrzeżenie dzisiaj to ostrzeżenie przed silnym wiatrem na północy, więc mieszkańcy Trójmiasta, Słupska, również Koszalina, a także Elbląga, proszę na siebie uważać. A na zegarze już 5 minut po piątej, coś mi świta w trójce i rozpoczynamy kolejną godzinę od cudownego nagrania Somewhere Only We Know i Keen. Oczywiście jesteśmy z Państwem do szóstej. Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Czekamy zachodu słońca.

Simple Minds, nagranie z 2024 roku. Dobrze usłyszeć, że Simple Minds cały czas w doskonałej formie. To nagranie Your Name in Lights jest związane z filmem dokumentalnym Simple Minds, Everything is Possible. To jest film, który pojawił się pod koniec ubiegłego roku. 19 minut po godzinie 5. Coś mi świta w trójce i też historia związana z Oscarem, zaglądając między innymi na łamy portalu Wirtualna Polska. Można przeczytać wspomnienia związane z oscarową produkcją Prawdziwy Ból. Co prawda nie udało się zdobyć nagrody w kategorii za film, ale udało się zdobyć nagrodę za rolę drugoplanową, rolę męską. Kieran Culkin otrzymał upragnionego Oscara. No i też mieszkańcy Lublina wspominają, jak to było, kiedy filmowa ekipa pojawiła się w Polsce, w Lublinie. Te 3 tygodnie, kiedy filmowcy byli w Lublinie, to był czas ich totalnego wtopienia się w życie miasta, po to oczywiście, żeby zarejestrować jak najbardziej wiarygodne ujęcia. Zdobywca Oscara, no przede wszystkim sympatyczny, serdeczny, ale profesjonalny. Poza takim cześć i co słychać, skupiał się bardzo mocno na grze aktorskiej i na swojej roli. Kieran Culkin, który oczywiście odwiedził Polskę, żeby pracować na planie filmu Prawdziwy Ból, który z całego serca polecam. 20 minut po 5. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well. Outside of town.

Klaksons już za nami, no to czas na serwis Trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Donald Trump wstrzymał amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy. Amerykański prezydent jako powód podał brak woli pokoju ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli prezydent Ukrainy zadzwoni i przedstawi poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w proces pokojowy, możemy wrócić do rozmów, zapowiedział wiceprezydent J.D. Vance. W wywiadzie dla telewizji Fox News stwierdził przy tym, że USA już pracują nad szczegółami porozumienia z Rosjanami. Rokowania w sprawie zdrowia papieża pozostają ostrożne, podał wieczorem Watykan. Franciszek dwukrotnie doświadczył wczoraj ostrej niewydolności oddechowej. Po południu wznowiono podawanie tlenu. Papież przez cały czas pozostawał przytomny, czytamy w komunikacie. 88-letni Franciszek od kilkunastu dni jest pod opieką lekarzy w rzymskiej klinice Gemelli. Ma obustronne zapalenie płuc. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Sprawca podpalenia nie został odnaleziony. W maju ubiegłego roku zapaliły się niebezpieczne odpady, w tym substancje ropopochodne, rozpuszczalniki i farby. Gęsty, czarny dym widoczny był z kilku kilometrów. Akcja strażaków trwała 7 dni. Pełny serwis Trójki o 6. A do 6.29 minut. Teraz o pogodzie. We wtorek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie mało i umiarkowane. Dzisiaj maksymalnie 11 stopni powyżej zera na zachodzie i południu. No i ostrzeżenie przed silnym wiatrem, zwłaszcza na Pomorzu, a w rejonie Zatoki Gdańskiej ten wiatr osiąga prędkość do 85 km na godzinę. Coś mi świta. To skoro tak wieje na północy, to proszę uważać i na czapki, ale też na parasole. Miley Cyrus, Midnight Sky, to jest to nagranie, które umili nam dzień. Taką mam nadzieję. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. For looking up at her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now. Gdy głupi masz cel i góry dużo, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Za 21 minut godzina 6 wybije, a po godzinie 6 Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do Trójki, a w ramach porannego spotkania między innymi o karach, które ostatnio na influencerów nałożył UOKiK. Kogo sprawa dotyczy? Na pewno po godzinie 6 Państwu powiemy. Teraz Chris Cornell, You Know My Name, czyli temat bondowski. życia kwiatów. Czego ty byś chciał? Najlepiej do miliardów. Czego byście chcieli? Urlopu w Dubaju. Czego oni chcą? Rządu bez furiatów. Standardów. Czego byście chcieli? Indyjskich browarów. Czego oni chcą? No co najmniej raju. Niczego najgorszego. Niczego najgorszego. Niczego najgorszego i echa, no tak sobie myślę, że to są całkiem przyjazne życzenia, mimo takiego początkowego wydźwięku. My oczywiście wszystkiego najlepszego życzymy słuchaczkom i słuchaczom. Za 13 minut godzina 6, coś mi świta w Trójce, ale też Business Insider tutaj zaglądamy i tutaj między innymi o sankcjach i cłach, które zapowiada Donald Trump, a które wpłyną na całą gospodarkę, no bo to przecież między innymi Chiny są na tej liście państw, które są objęte tymi cłami. Zresztą to jest zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więcej oczywiście na businessinsider.com.pl państwo znajdą. Teraz Tina Turner, wracamy do utworu Hot For You Baby. Looking at you, stretching my imagination to the farthest.

tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Za 5 minut szósta, myślę, że te letnie nieprzespane noce to oczywiście wszystko przed nami. Supermoce i męski granie orkiestra, wcześniej Tina Turner, która oczywiście cały czas ma supermoce i fantastycznie brzmi. Brzmią też te piosenki, które sprawiają, że od razu jakoś tak człowiek automatycznie zrywa się z łóżka, przynajmniej taką mam nadzieję. No i o to chodzi też przecież w programie Coś mi świta, żeby Państwa obudzić i żeby Państwa pobudzić. A dzisiaj wschód słońca o 6.18 będzie miał miejsce, już powoli robi się jasno za oknami. Słońce zajdzie o 17.18, więc dzień potrwa równo 11 godzin. Dziękujemy za dziś, za chwilę Robert Grzędowski, a my odmeldowujemy się, Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz. Do jutra.